ku siweken bas bukdu em tanda ate ku tutus man bandu deribu ulam ora hiadi lali senku adirik mindai senku kutuku mis baju kincu bedak parfum gelaka tambah jilena ateku sayang ulam ora ki agi lalit senku une padang mindai nuratkan sahagi seribu hektar sawita empat tak lima motor tak rumah pebagi istana dah hindu ban agi bagi ratu bas istana gawah-gawah Paris Jakarta soal biasa enda uka kegianin kuturan dahin ku ngeluku nenggala kereta lembu jadi motor tak rumah pe atap rumbi yang dahin Basni pingan ca.